се вглеждаш ежедневно в моя поглед на тъжен. Сякаш друг човек, друг образ търсиш мен. Ти очакваш навярно сходство с моите черти, на мъжът, когото влюбена бе ти. Аз те моля, погали, спусни старите бръзди, може би ще тръпне в тях мъдростта. Обновен ще възкръсне всеки час, ми блажен, ти любов закопи в нас. Променен е ликът ми, не духът, млад ще бъда до смъртта. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай. Че виждаш ме различен, да с промяна те гнети. Знам, че сух съм, а лиричен бях преди. Но животът тъй изкусно своите примки ни лови. Днес обноска, утре чувство губим ни. Но в денят ти поделен между грижите и мен, нека тихо дойде пак любовта. Обновен ще възкръсне всеки час, и блажен ти любов закопи в нас. Променен е ликът ми, не духът, млад ще бъда до смъртта. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай. Обновен ще възкръсне всеки час, и блажен, и любов се копи в нас. Променен е ликът ми, не духът, млад ще бъда аз до смъртта. Ръце, протегнати насреща, земята бих до края извървял. За две очи, като звезди горещи, аз цялата си топлина бих дал. За две слова от мене вдъхновени, най-хубавите думи бих редил. За две сълзи, изплакани за мене, аз всички океани бих изпил. Как малко исках аз по зрънце само, по капка отдалечен чакам дъжд, а ти дойде голяма и всичко ми донесе отведнъж, отведнъж донесе ми от ветрове за ръка. Пожар излезли, за да не тъжа от мъка песен, а от песен мъка. И аз не зная как ще издържа. Дали си ранна ти, дали си късна, или е вечен този огън нов. Ако сърцето ми сега се мръсне, едно помни, било е от любов. Как малко исках аз по зрънце само, по капка отдалеч, чакам дъжд, а ти дойде наистина голяма и всичко ми донесе отведнъж, отведнъж. Донесе ми от ветрове за ръка пожари звезди, за да не тъжа. От мъка песен, а от песен мъка. И аз не зная как ще издържа. Разказваш, Чарли, твоите думи гневно отекват край нас в прака, Чарли. И два въглена светят, гневно светят, страшно светят твоя поглед. Твоята родина над мечти и рози е слязла студена зима, Чарли. А без рози червени, без надежда на земята няма пролет. Алени рози, твоя поглед гневно светя, взема те огън от сърцето. О, Чарли, алени рози, твоя поглед гневно светя, взема те огън от сърцето. Казваш тъжно, че си вече сам и без никого на земята, Чарли. Погледни свети в мрака, всеки поглед, смях и обич на приятел. Алени рози, твоя поглед гневно светя, взема те огън от сърцето. О, Чарли, алени рози, твоя поглед гневно светя, взема те огън от сърцето. О, Чарли, ако тебе, Чарли, тези рози огнени никога не загинат, Чарли, пролетта ще се върне непременно и в твоята родина. Алени рози, твоя поглед гневно светя, взема те огън от сърцето. О, Чарли, алени рози, твоя поглед гневно светя, взема те огън от сърцето. Живота с някои неща, както става и на тото, срещаш любовта. Между цифри сам намираш щастието ти и задрастваш и събираш своите мечти. Миг света се завъртява и не можеш да повярваш, той си променен пролетния ден. Две очи, без глас те викат този свят, всичко обещават в пролетния час. Беше слаб, улучи и съм тъй богат, колко ще получа от тях не питам аз. Кой ли губи, кой ще е щастлив? Само който се е влюбил и не е фалшив. Случва се така в живота с някои неща, както става и на тото губиш любовта. Миг света се завъртява и не можеш да повярваш, той си променен в пролетния ден. Две очи без глас те викат този свят, всичко обещават в пролетния час. Вече слаб, получих и съм тъй богат, колко ще получа от тях не питам аз. Две очи без глас те викат този свят, всичко обещават в пролетния час. Вече слаб, получих и съм тъй богат, колко ще получа от тях не питам аз. Колко ще получа от тях не питам аз. Аз съм тук, Таня, няма друг. Виж ме, блед и тих, откровен, като стих. Таня, погледни мене, не встрани. Кой все след те, а ти след кой? Всеки търси своя някой стар и романтичен принцип. Таня, да изтрадаш, да дочакаш своя миг, единствен моя Таня. Таня, чакам с дни тебе, погледни, вече притъмня, има край и деня. Всеки ден си има вечер, всеки лъж се сменя с облака. Thank you. все пак ти нямаш право да се държиш така с мен. И ме връщаш в игра и приемаш на шега това, което бе до вчера. Все пак ти нямаш право да върнеш моите писма, да смажеш чувството в тях и да убиеш моя смях. Има това те прави горда. Признай, че нямаш право да ме лишиш от сън. Дори се смееш тайно, зато че жалък съм. Все пак ти нямаш право да сриваш вечните неща. Не си дете, помни добре, една любов, узрело си, тук слънче смя, тук е сълзи. Все пак ти нямаш право да се държиш така с мен. И превръщаш в игра, ти приемаш на шега това, което бе до вчера. Признай, че нямаш право да ме лишиш от сън. Дори се смееш тайно, за той, че жалък съм. Все пак ти нямаш право да сриваш вечните неща. Не си дете, помни добре, една любов, от зряво сни, от слънче смя, тук пред сълзи. Все пак ти нямаш право, все пак ти нямаш право. Безкрайни, ти човеко разгадал безброй неща и до днес не си открил едната тайна, тайната на любовта. Тази малка тръпка, тази тиха жажда, спрала в сърца земя и небосвод. Тази малка пъпка, дето вечно ражда нашия голям живот. Тази тайна не е нова, от как свят светува жива си е тя. И любовна, и греховна, разгадава всички тайни на света. Човек каквото да постигне той в своя порив нов, пак ще си остане той бедняк в живота, без любов, без любов. Тази тайна не е нова, от как свят светува жива си е тя. Да, всички тайни на света. беше моя земен смисъл. Твоите думи бяха изживяна нежност, но свършиха всички, както късни листи. И само спомен дава ми надежда отново да върна, как могъл бих всичко, и нощта да върна с очи прозрачни. Гледам те, мой спомен, още те обичам. Вярвам, че живота утре ще ни срещне. Ти си, ти си мила, вечно покрай мене. И не мога още нищо да забравя. Може любовта ти всичко да ми вземе. Ти си, ти си мила, вечно покрай мене. Може любовта ти всичко да ми вземе. Ти си, ти си мила, вечно покрай мене. Те мисли, хубава и мила, аз ми га най-помня, който каза с Богом. Знаех, че не можеш и че нямаш сила сам да ме оставиш, огнище без Бога. Вечно покрай мене и не мога още нищо да забравя. Може любовта ти всичко да ми вземе. Ти си, ти си мила, вечно покрай мене. Пак, но сега ни дели планина от дни и нощи. Да кажа днес, че се чувствам щастлив, би било лъжа все още. Ала краде всяка нощ, всеки ден от тъгата ми по зранце. И гори отново слънце и над мен. О, Елиза, ти не идвай, всичко свърши между нас. О, Елиза, ти не идвай, любовта не ще изгрей. Добре. кой би могъл да обмести с глас планина от дни и нощи. Макар да знам, че е жива в нас любовта и днес все още, нощ ще краде всяка нощ, всеки ден от тъгата ми по зрънце. Ще гори отново слънце и над мен. О, Елиза, ти не идвай, всичко свърши между нас. О, Елиза, ти не идвай, любовта не ще изгрей. О, Елиза, ти не идвай, може би жесток съм аз. О, Елиза, ай, така е по-добре. Че всичко на земята се мени, родените в бури остаряват и нови поколения минават под знамето на младите видни. Те носят на плещите даровете, оставени от техните бащи. И нищо не отделя синовете от мислите на нашето столетие, от вас и наследените мечти. Все този план на хората да служа, все тази цел достойните дела, те пренебрегват всеки дневни нужди, разтварят пред излита непила. И утре ще ги видиш полетели към слънцето, към нови светове. Ще отнесат в звездните предели и разум, и любов, и цветове. Те не са сломени, и ако младите изпитат смутен час, се някои от битки уморени, за да им леят сили вдъхновени, ще им разкажат спомени за вас. Все този план на хората да служа, все тази цел достойните дела и на скептичните тревоги чужди разтварят пред излитане кола. И утре ще ги видиш полетели към слънцето, към нови светове. Начална сила от земята вземи и разум и любов и цветове. Помня, бяхме с теб деца щастливи, весели приятели добри. Аз бях татко, ти жена красива, нашите измислени игри. Но случайно втичане и смешки аз целунах твоето лице и почувствах някакво горещи вече полумъжките ръце. Но той внезапно този свят смени момичето в жена. Абе принцеса тя в полези дни с русата коса. Момиче русо, да изчезна ти след първата лъжа, първата лъжа. Но той внезапно този свят смени момичето в жена. Абе принцеса тя в полези дни с русата коса. Момиче русо, да изчезна ти след първата лъжа, първата лъжа. Имаше едно момиче русо с безброй лунички на носа, но усеше безкрайно сине блуза, уж полудете полужена. Без да знам приятелството детство свърши с най-невинните лъжи. Вече ти не бе за мен принцеса, но живота всичко промени. Но тъй внезапно този свят смени момичето с жена. Абе принцеса тя понеси ти с русата коса. Момиче русо, да изчезна ти след първата лъжа, първата лъжа. Но тъй внезапно този свят смени момичето с жена. Абе принцеса тя понеси ти с русата коса. Момиче русо, да изчезна ти след първата лъжа, първата. Но тъй внезапно този свят смени момичето с жена. Абе принцеса тя понеси ти с русата коса. Момиче русо, ти изчезна ти след първата лъжа, първата.